sinaga swaga kabisa. Ha, kumekucha masela, ibu tembezeni stiki. Manaki mziki ya unahela, ila hela kuipata mziki. Sikuficha mbwa bendu wanakuma. Asa ndona uwa bendi, mana natoboa kila ngoma. Wananisoma ngoma bomba kwa chati. Lonambia nile kona, nkambia wale penati. Toka jiji la samaki, mama aliponipa siri. Kwa biashara first, hakuna mwanaharakati tajiri. Pili watu wa ajab sana, kila mina ajab sana. Mabeste, hapo ni kusoma mwana. Wasani wanaloga sana, kwa mana mipeti. Wote tunampenda Mungu, mana mpaje pingiki. Savipi anekupa hai, huko akisema Mungu akubariki. Siwezi kushiriki kwenye dhambi yako, ila ukatwe mikono kisha ule kwa macho. Nisipovuja jasho, alokuwa nyuma yangu atakula wapi? Hapo ndo naamini kwa mwenye huruma naga bahati. Undo uwezo binafsi, vijana mrelax. Na kombo simtusi baba, kama ujui utakula wapi. Na hadithi za sungura misitaki, eh? Nilete hadithi za watoto wenye chura wa Masaki. Na ukisikia nauza sura juu ya laki, mana uhai ni faida ikiwa sara ni nafsi. Usichoke tena, kunja kunja vyo mintatusoa. Izi juli so numba, akisha panga panga vyo wezi panga. Ata temeke na ilala, unaionaje? Yeah. Hasi unaionaje? Unaionaje? Yeah. Hasi unaionaje? Chukuletwa na wivu na kushushia na hathi. Na rafiku wa karibu ndo atakwaribia kazi. Ata kupindisha michongo na kukuvunjia nazi. Bongo kifanikiwa unatukiwa wazi wazi. Ila sisi kazi kazi, wengine tumetoka kwenye msoto. Kuoga mpaka tushikue viboko. Nono umeenda mkaa alafu una kiberiti we mtoto. Chokoza wana uwashie moto. Hebu nipitie kushoto, mana unanichukia hata unisaidi. Unantukana tasifatiri. Sizimi chuki, mana mwisho kuroga. Mwisho unakuwa mchawi kwa mana utamu kunoga. Unagopa nini toba? Bin jacha woga. Kono unagula pia lafu nguvu ni za soda. Sura ishiki podo na sifiwa na mawaki. Kisha unauta mafembo tagani umekula nyati. Binafsi hadithi za sungura misitake, eh? Nilete hadithi za watoto wenye chura wa Masaki. Na ukisikia nauza sura juu ya laki, mana uhai ni faida ikiwa sara ni nafsi. Usichoke tena, kunja ukunja vyo mintatusoa. Izi juli so numba, akisha panga panga vyo wezi pango. Akinondongi nyamala, unaionaje? Yeah. Hasi unaionaje? Imala, unaionaje? Yeah. Hasi unaionaje? Hey, chuki ni chuki, ila roho yangu ni achie. Haya, mweza mbuna mie. Why, nikipata wa uchukie. Na soki vyangu nipate shiba. Yeah. Pate shiba, chemutu so changu mwiko kuiba. Yeah, mwiko kuiba. Haa, siofiwa nafiki na chuki za binadamu. Na maneno so traki, kwa hiyo haya nismamishi kwenye jamu. Usichoke kunja, kunja ukunja vyo mintatusoa. Izi juli so numba, akisha panga panga vyo wezi pango. Akinondongi nyamala, unaionaje? Yeah, hasi unaionaje? Pambana na hali yako. Makao